Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, Türkiye'de kalalım. Biz de uluslararası cehennemi haberleri bir elden geçirmeye çalıştık bir saat içinde. Evet. Fakat Türkiye'de kongreler var. Bir onların meselesi var. Bir de çözümle ilgili olarak işte PKK lideri Öcalan'ın İmralı'da varılan anlaşma uyarınca kamuoyuna videolu bir mesaj yayınlayacağı da belirtilmiş. Ama ne zaman gönderecek? Biraz da bunları belki konuşma fırsatı bulabiliriz. Evet, doğru. Tabii ben sizi dinleyemediğim için bu sabah uluslararası alandaki hangi gelişmeleri daha çok tartıştığınızı da kaçırdım. Keşke dinleyebilseydim. İşte, yani Gazze'de ateşkese varılması çok önemli tabii. Bu korkunç ölümlerden ve yıkımdan sonra, ama bir de Ukrayna'da da liderler arası bir görüşme var. O da yani kötünün iyisi haberlerle başladık bu sabah. Evet, bunlar gerçekten iyi haberler. Sonuçta iki ülkede de uzun süredir devam eden savaş var ve bir süre sonra kanıksanıyor bunlar, biliyoruz. Hani uluslararası kamuoyu da bizde de medya falan çok fazla iyi göstermez oluyor. Rutine dönüşüyor ama orada yine felaketler sürüyor. Savaşın bir kaderi de, daha doğrusu savaş altında yaşayan insanların kaderi de böyle oluyor çoğunlukla. Yani uzun süren bir iç savaş bir süre sonra bir herhangi bir habere dönüşüyor ya da belki çoğu zaman artık haber değeri bile taşımıyor. Evet, bir de tabii şey vardı, yani dünya çapında bir iklime karşı yürüyüş düzenlenecek bir ay içinde. Evet. Dünyanın dört bir tarafında. İyi haber olarak da bunu ver, 350 binin üzerinde insan katılacağını belirtmiş durumda. Evet, her bir tarafta. İyi. Açık radyo bültenleri için bunlar bayağı istisnai durumlar. Çok sayıda olumlu haber bir arada gelmiş. Evet. Çünkü biraz da seçici davrandık doğrusu. Yani bugün dinleyicilerden gelebilecek. Bıktık artık şeyine evet, karşı. Evet, bak bu bir şey, hakikaten bir şans olmuş. Çünkü hani tabii bu haberleri yapmayın demiyorum ama sizler de farkındasınız. Sürekli felaket haberleri gelince. Evet. Yani isterseniz var elde felaketle alakalı olan haberler de başlayabilirim. yok ama sayılır aktarmadıysam tamam. Ben vesile olmayayım. Şöyle tepkiyi de ben çekmeyeyim canım. Tamam o zaman. Peki biz nereden başlayalım? Kongrelerden. Tabii kongreden de başlayabiliriz. Tabii aslında bu kongrenin kongre olarak tartışılacak fazla bir yanı yok. Hani benim açımdan. Sonuçta bir formalite olacak ama kongreden sonrası önemli tabii. Yani Türkiye seçilmeye, halk oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanının görev yapacağı bir döneme giriyor. İlk olacak bu. Sonra AK Parti işte o 2002'de seçimi kazandıktan sonra ilk kurulan hükümette belli bir süre Abdullah Gül'ün başbakanlığı dışında son 12 yıl, 12,5 yılı Erdoğan'ın başbakanlığında geçirdi. Ve tabii yani başbakanlığında sicili, tarihi epeyce dolu. Onları zaten bu radyoda hem bu programda hem bütün programlarınızda tabii ele aldınız. Şimdi o da olmayacak. Yani artık başbakanlık koltuğunda, AKP'nin genel başkanlığı koltuğunda Erdoğan olmayacak. Yeni bir dönem. Bu kadar çok öne çıkmış, kendisi ve siyaseti ve yönetimi özdeşleştirmiş veya artık böyle bir durum ortaya çıkmış. Yani kendisi istesin istemesin siyaset ve hükümet ve yönetim ve Türkiye'deki pek çok şey Erdoğan'la özdeşleşmişken şimdi Erdoğan yukarı çıkacak. Bir basamak yukarı çıkacak. Bu yukarı çıkma pek çok insan için ya da belli çevreler için korku senaryolarının da bir kaynağı oldu ama ben aynı şeyi düşünmüyorum. Yani şöyle daha açık söyleyeyim. Bunu bile söylerken şimdi radyo başında birileri işte gene AK Parti tehlikesini küçük gösterecek, Erdoğan tehlikesini küçük gösterecek diye tepki göstermişlerdir eminim. Çünkü o derece bir odaklanma var Erdoğan ismi üzerine. Hani olumlu ve olumsuz olarak, ama şu anda benim kastettiklerim olumsuz, anti bir odaklanma yani. Demek istediğim aslında basit. Erdoğan o kadar güçlü olamayacak. Erdoğan şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra Türkiye'de daha kötü günler gelecek. İşte tek adam yönetimi başlayacak şeklinde yapılan değerlendirmeler bana göre geçerli olmayacak büyük ölçüde. Bu sistemin kendi dinamiklerinin işlemeye başlamasıyla sanırım daha açık görülecek. Çünkü yukarıya çıkan, daha doğrusu belli yetkileri olan bir makama çıkan, öyle ki gücü ve iktidarı çok fazla elinde tutmuş bir kişinin bir boşluk yaşaması kaçınılmaz görülüyor bana göre. O yetkilerin kullanılması artık o kadar mümkün olmayacak, hatta pek mümkün olmayacak. Tek değilse de en önemli aracı, elindeki en önemli araç AK Parti'yi ve hükümeti yönlendirmek. Onun da bir sınırı var. O sınır da hani sürekli başbakanı yanına çağırmak ya da göz önünde olmayacak şekilde görüşmek ya da hükümetle köşk arasında aracılık yapacak bir kişi veya ekip belirleyip onlarla yürütmek, ama hayatın her alanını böyle kontrol etmeniz mümkün değil. Kaldı ki Erdoğan hani bilebildiğimiz kadarıyla sadece siyasal meselelerde değil, pek çok meselede gelişmeleri belirlemeyi isteyen biriydi. Bunu yapmıştı büyük ölçüde. Yani imar planlarının düzenlenmesinden, diyelim ki İstanbul'da bu kentsel dönüşümde nerelerin nerelere nasıl evrileceğini, kimlerin nerelerde nasıl işler yapılacağını dahi belirleyen bir adam olarak vardı. Şimdi köşkte bunları yapması kolay olmayacak. Elbette deneyecek, elbette isteyecek, fakat artık meydanlarda bağıran, her salı günü ekranlardan Türkiye'yi işte belirlemek, belki kamuoyunu, gelişmeleri belirlemeyi alışkanlık edinmiş bir Erdoğan vardı. Bunlar da olmayacak. Peki Türkiye daha mı yorulacak? Yani sadece buna bağlı değil tabii. Yani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması bir sürü sorunun kendiliğinden çözülmesini sağlamayacak. Ama Erdoğan'ın doğrudan doğruya kişiliğinden kaynaklanan belli konularda bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Ve bunun daha iyi bir Türkiye'ye doğru evrilebilmesinin anahtarının da toplumsal muhalefetin yeni dönemde demokrasi mücadelesini nasıl ve hangi performansla yürütüşüne bağlı olduğunu düşünüyorum. Evet, tabii köşkte deyince Cankaya'da da köşkte oturmayacak herhalde. Evet ya, öyle görünüyor bizim şeyde. Atatürk Orman Çiftliği'nde. Evet, o ayrı, onu da ayrıca söylemek lazım. Gerçekten pek çok yerde olduğu gibi burada da hani hukuka aykırılıklar olduğu yazılıyor, çiziliyor. Yani kaçak ve denetime kapalı olarak yapıldığını söylüyorlar, ama zaten bu hukuku tartışmanın, yani ben pardon araya girdim ama. Yok yok, girebilirsin. Zaten şeyi de söylemek lazım. Bir aralar yasaktı da bildiğim kadarıyla helikopterle çekim yapılması, ama havadan yapılmış çekimleri gördüğünüz zaman neden yasaklandığını da çok net olarak görmek mümkün. Çünkü gerçek, tam anlamıyla sembol olarak kullanılabilecek bir çevre yıkımının faciasının tipik bir örneği. Bütün orman arazisi geniş bir miktarda tıraşlanmış ve yerine büyük yükselen binalar kompleksi yapılmış durumda. Hatta Mimarlar Odası da. Evet, onları ben de takip ettim. Evet, üzüntülü takip. Hukuksuz inşa edilen Başbakanlık binasının kullanılmaması için 5 ayrı dilde çağrı yayınlayacakmış yani. Evet, yani şöyle diyeyim tabii, onu da o paranteze ben de bir kısa ekleme yapayım, sonra devam edelim. Ya Atatürk Orman Çiftliği işte şehrin merkezinde sayılır ve Ankara'da yaşayan biri olarak ben de bu şekilde bir orman katliamıyla oraya böyle bir bina yapılmış olmasını cidden içten protesto ediyorum, kınıyorum yani. Bu hani tam bir pervasız müdahale örneği daha işte. Ve Ankara'da üstelik tabii geleceğe böyle bir tartışma bırakmanın da nasıl bir basiretsizlik olduğunu da görmek lazım. Yani oraya böyle tartışmalı ve şaibeli bir bina yapıp oraya devlet yönetiminin en üstünü sembol vize eden bir makamı yerleştirdiğiniz zaman hep o şaibe kalacak. Ve bu gelecek kuşaklarda da bir tartışma olarak devam edecek. Yazık oluyor tabii ayrıca. Bakalım ne olacak bu. Hani bir de davalar açılıyordu galiba bir şeyler, bu hukuki süreçler falan. Evet. Bunlardan bir sonuç alınır mı ondan emin değilim. Ama Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuruda evet, bulunulduğu evet, açıklanmıştı. Evet. Evet. Şimdi kongrede tabii bundan sonra hani daha önce kimin olacağı genel başkan belli. İşte hani bunu da dün seninle konuşmuştuk daha önce. Şimdi bir defa başbakan, şu an işte Erdoğan diyelim, başbakan daha dilimiz alışmadı. Erdoğan işte istişareler yaptı, şunları bunları yaptı. En son Erdoğan da Davutoğlu'nda karar kılındı. Dolayısıyla kongrede kimin genel başkan olacağı konusunda bir tartışma yok. Sonra tabii başbakan adayı aynı zamanda o hükümeti kurma görevini alacak. Yarın Cumhurbaşkanlığı için yemin edecek Erdoğan ve göreve başlayacak. Asıl tartışılan şey zaten bundan sonra hükümetin politikaları, yönetim şekli nasıl olacak sorusudur. Buna girelim mi, girmeyelim mi ondan emin olamadım. Size bırakıyorum bunu. Yani sormak isterseniz devam edelim. Yoksa bir de çözüm süreciyle ilgili bir gelişmeler var. Onları da mı özetlesek? Evet, belki, belki artık çözüm süreci. Yani bu şeyi Cumhurbaşkanlığı, yani AKP'nin durumunu zaten daha epey konuşacağız. Ama bu şeyde yeni bir takım gelişmeler de var. Aslında belki çözüm süreciyle ilgili de birkaç paragraf konuşabilsek iyi olur. Evet, özellikle son günlerde bu sosyal medya üzerinden paylaşılan çok fazla şey var. Mithat Bey siz de görmüşsünüzdür. Evet. Bu heykel bayrak kriziyle alakalı olarak olan gündem her ne kadar gazetelerde çok fazla yayılmasa bile popüler internet sitelerinde oldukça fazla tartışma konusu haline gelmeye başladı. Büyük bir gerginlikten de bahsedebilmek mümkün. Belki iş işten geçtikten sonra gazetelerde de bu konuyla alakalı haberler görülebileceğiz. Ama bir zıtlaşmadan da bahsedebilmek mümkün galiba. Şöyle tabii bu heykel gerilimi önemli bir mesele. Çok çok önemliydi. Yani süreçte bugüne kadar yaşanan bana göre en ciddi sarsıntılardan biriydi. Yani heykelin dikilmesi, sonra bunun yerinden sökülmesi için yapılan operasyon sırasında bir gencin yine asker kurşunuyla güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi, ara bir yine genç bir askerin de hayatını kaybetmesi, maalesef bunlar kötü, çok kötü olaylardı. Ama ardından bu olayları protesto etmek için gösteriler devam etti. Yollar kapatıldı. İşte PKK sempatizanı ya da gençlik grubu tarafından çatışmalar oldu başka yerlerde. Varto'da mesela 2 gün sürdü. Ama tabii ardından başka şeyler de oldu. Bütün bunlar olurken aslında tam da işte süreçte çok önemli bir noktaya gelindiğine dair çok olumlu açıklamalar da yapılmıştı Öcalan tarafından ve Beşir Atalay tarafından. Yani bir yanda süreçte her şey çok iyi bir noktaya, hatta Öcalan'ın deyimiyle 30 yıllık savaş demokratik müzakere yoluyla sonuçlanma aşamasına gelmiştir gibi oldukça iddialı, çok önemli bir açıklama geldi Öcalan'dan. Şimdi bunun karşılığı da hükümetten geldi, Beşir Atalay'dan. Eylül sonuna kadar netleşmiş bir yol haritası sunulacak. Kandil'le dahil, Kandil'le de görüşmeler yapılması planlanıyor. Yani müzakere genişletilecek. Kandil, Avrupa dahil edilecek bu görüşmelere ve İmralı'ya da yeni heyetler, işte farklı nitelikte devlet heyeti ya da bugüne kadar olandan daha farklı bileşimi olan devlet heyeti gidecek, görüşmeler yapacak. İşte daha başka şeyler de söyledi Beşir Atalay. Bütün bunlar aslında süreçte ne kadar önemli bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Ama bir yandan da bu olaylar yaşandı. Şimdi bu konuda çeşitli spekülasyonlar da yapıldı. İşte provokasyon dendi, başka şeyler dendi. Ama tam bu tartışmalar sürerken PKK'den, KCK'den açıklamalar geldi. Kendi tabanlarına yönelik ciddi eleştiri. Kendi gençlik yapılanmalarına yönelik sert eleştiriler geldi. Şimdi bu da önemliydi. Bugüne kadar böylesine açık bir eleştiri, kendi yapılarına, kendi iç yapılarına ilişkin bir eleştiri kamuoyu önünde, hani özellikle bu süreçte ben duymamıştım açıkçası. Duran Kalkan'ın Selahattin Erdem adıyla Yeni Özgür Politika'da yazdığı yazıda son derece açık ve sert ifadeler vardı. Şimdi demek ki PKK'nin üst düzeyinin sahayı da barış sürecine uygun davranma konusunda kontrol etmeye yönelik çok daha açık bir tavrı var. Ve işte PKK içinde merkezi dinlemeyenlerin olduğu iddiaları hepsi dile getirildi ya da İmralı ile Kandil arasında işte görüş farklılıkları olduğu söylendi falan. Bütün bunları bir yine yeniden işte geçersiz kılacak, bu iddiaları geçersiz kılacak gelişmelerdi bunlar. Bunun bir anlamı da şu: PKK bir bütün olarak barış sürecinin Öcalan'ın çizdiği çerçevede devam etmesi konusunda ortak hareket ediyor. Yani birbirlerinden farkı yok. Yapmamda da kararlı görünüyor. Şimdi 1 Eylül yaklaşıyor. İşte 3 gün sonra, 3 ya da 4 gün sonra 1 Eylül. 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak da kutlanıyor ve Dünya Barış Günü'nde Öcalan'dan yeni bir mesaj geleceği söyleniyor. Bu video mesaj meselesini sordum. Çok ciddiye alınmaması gerektiğini söylediler. Yani böyle bir şey yok dendi. Bir gazetecinin yaptığı bir haber. Bu internet ve sosyal medya ortamına düşünce on binlerce habere dönüşüyor. Ve sanki çok hakikaten güçlü kaynağı olan bir habermiş gibi algılanabiliyor. Benim sorduğum birkaç yerde böyle bir şeyin olmadığı, gerekli de olmadığı söyleniyor. Çünkü nerede okunacak bu mesaj? Mesela bir miting mi yapılacak? Dünya Barış Günü barış mitingi mi olacak? Orada mı okunacak gibi şeyler. Bu çok önemli değil ama önemli olan şu: evet, böyle bir beklenti var. Öcalan'dan 1 Eylül'de gelecek döneme ilişkin önemli mesajlar içeren bir açıklama gelecek. Bir video açıklama gelecek. Bir videodan gelecek bu açıklama. Videodan olup olmadığını bilmiyorum ama videodan olmadığı söylendi. Benim sorduğum işte çevreler böyle bir teyit yapmadılar. Ama bir mesaj gelecek zannediyorum bu işte hafta sonu şeyde bir İmralı ziyareti daha olacak HDP heyetinin. HDP heyeti de Kandil'den döndü zaten. Dün Sırrı Süreyya Önder'in katıldığı bir televizyon programı vardı. Ardından benim de katıldığım ikinci bölümde bu konular tartışıldı. Sırrı Süreyya da çok ayrıntılı ve önemli açıklamalar yaptı tabii. Sonuçta hani şahsı olarak değil ama hani bunları şahsi değerlendirme olarak yapmıyor. Sonuçta hem İmralı'da görüşen heyette, HDP heyetinde hem Kandil'e giden heyette var hem de hükümette görüşmeleri yürüten müzakere heyetinde yer alıyor. Dolayısıyla bu üç alanı da bilen ve doğrudan içinde olan biri olarak yaptığı açıklamalar, verdiği bilgiler önemliydi. Genelde bu iyimser ve olumlu havayı teyit eden, onu onaylayan konuşma şekilde konuştu. Onayladı. Bu şekilde açıklamalar yaptı. Yani sürecin son derece önemli bir aşamaya geldiğini kendisi de doğruladı. Şimdi önemli bir aşamaya gelmek ne demek diye sorulduğunda galiba süreç artık öyle el yordamıyla ve hadi hükümetle işte HDP milletvekilleri denk geldiğinde görüşerek bu yürütülmeyecek. Sadece işte İmralı'ya heyet göndermek, oradan Kandil'e gidip orada hani de böyle bir döngü milletvekilleri Kandil İmralı döngüsüyle sınırlı kalmayacak. Adı konacak pek çok şeyin diye biliyorum. Kurumlar oluşturulacak. Daha çok resmileşecek. Yapılan işlemlerin bir kısmı artık doğrudan doğruya hani kanunlara dayandırılacak. Eğer söylenenler ki hani bir şey değil, tevatür değil, çok güçlü kaynaklardan gelen bilgiler bunlar. Bunlar doğruysa önümüzdeki dönemde resmi izleme kurulları da görebileceğiz. Daha önemli konular da gündeme gelecek. Büyük ihtimalle cezaevlerindekilerin durumu da yakında hani daha fazla konuşulacak. Öcalan'ın şartlarının iyileştirilmesi konuşulacak. Terörle mücadele kanununda değişiklik yapılması ihtimali dahilinde ve bunların hepsi bir takvime bağlanacak görünüyor. Yani adım adım nasıl gideceği bir somut takvim çerçevesinde belirlenecek. Şimdi bütün bunlar önemli çünkü süreç şimdiye kadar daha çok hep söylediğim gibi fiili mutabakatlar ve o somut olay bazında yürütüldü. Yani bir konuda sorun çıkınca bunu çözme yönelik bir şeyler yapıldı. Sürecin bütününü bir açık işleyişe bağlayacak kurumlar ve yol haritası olmadı. Bir şeyler duyuyorduk ama ya da bir şeyler açıklanıyordu kamuoyuna ama bunların tarafları ne kadar bağladığı, tarafların buna ne kadar bağlı kalacağı belirsiz oluyordu çoğu zaman. Ama öyle anlaşılıyor ki Eylül'den itibaren barış sürecinde, çözüm sürecinde gerçekten şimdiye kadarkilerden çok ötede gelişmeler, olumlu gelişmeler bekleniyor, olacak görünüyor. Evet, vaktimizin sonuna doğru geliyoruz evet. Ama son bir sorum var. Belki derleyip toparlamanızdan tabii. Sonra manasız da olabilir ama geçen hafta en fazla konuşulan konulardan bir tanesi de buydu. Cemil Bayık'ın açıklamaları, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı evet. Cemil Bayık'ın Ruşen Çakır'a, Vatan Gazetesi'nden Ruşen Çakır'a verdiği evet. Röportajda HDP'de bazı marjinal yaklaşımlarından kendisini kurtarmalı demeci epey bir tartışıldı. Ben kısaca da olsa sizin bu konu hakkındaki yorumunuzu merak ediyordum. Evet, doğrusu hani bu açıklama fazla muğlak bırakıldı. Neyi kastettiği tam anlaşılmadı. Dün Cemil Bayık'ın ağzından bir kısa açıklama okudum ama kaynağını göremedim. Yani kime yapmış bu açıklamayı. Dolayısıyla bu sosyal medya dünyasında kaynağına inandırıcı bir kaynağa dayandığını görmedikçe o bilgileri kullanmamayı tercih ediyorum. Kolay yanılabiliyor. Doğru, bu tartışıldı. Ben kimi kastettiğini gerçekten bilmiyorum. Ayrıca meseleyi bu somutlukta, yani şunu kastetti, bunu kastetti şeklinde konuştuğunu da çok sanmıyorum Demir Bayır'ın. Sorunun gelişinden ve akışından zaten anlaşılıyor. Yani bir yere gelmiş, orada böyle bir hani söz çıkmış. Dün Sırrı Süreyya bunun talihsiz, yanlış bir açıklama olduğunu söyledi. Yani ne olursa olsun HDP içerisinde birilerini yine de yaralayan bir konuşma, bir söz olduğunu belirtti. Ben de çok bu şekliyle pek çok açıdan doğru bulmadım. Hem açıklama, bu konuya dair böyle bir görüş belirtmeyi, hem de içeriğini doğru bulmadım. İşte LGBT bireyleri kastettiği söylendi. Ben onu da çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Yani Kürt siyasi hareketinin bu konuda bu kadar angajmanı, bu kadar açıklaması, bu kadar güçlü bir kadın hareketi varken Cemil Bayık'ın doğrudan bunu kasteden bir ifade, bir söz kullanacağını düşünmüyorum. Esasen böyle bir hani LGBT bireyler dolayısıyla partinin yaşadığı bir diyelim ki imaj sorunu da, bir siyasi şeyi de, krizi de ya da bir siyasi engeli de bana göre olmadı. Tartışmayı belki de bu vesileyle başka yerden yürütmek gerekiyor. Yani bu sözler şeye vesile olabilir. HDP'nin önümüzdeki dönem yaşayacağı gerilimlere işaret ediyor. Seçimlerden önce de konuşmuştuk bu konuyu. HDP içinde geniş kitleyi oluşturan Kürt taban ile açılmak istenen işte Kürt olmayan kitle arasındaki bağ ve ortaklık siyaseten söylem düzeyinde nasıl kurulur? Evet, bu çok asıl soru bence de bu. Yani Selahattin Demirtaş'ın durumunu da, aldığı oyların başarının da tartışmasını aslında onu daha bunun üzerine yapmak lazım. Ama süre bitti sanıyorum. Evet. Bunu başka programlarda mutlaka yapacağız tabii. Tamam. Bu arada Ankara'da bulunmaya devam ediyorsan yarın herhalde pek sokağa çıkmayı düşünmüyorsundur diye tahmin ediyorum. Çok mu sıcak oluyor? Hayır, adeta olağanüstü hal ilan ediliyormuş. Neden? Yemin töreni dolayısıyla. Ha, 19 saat. Ben bugün kaçayım bari. Evet, hararetle tavsiye edilebilir. 19 saat boyunca kuş uçurulmayacakmış Ankara'da. Gerçekten mi? Evet. Bu ve bir haber. Ben buradan uyarmış olalım biz İstanbul'da. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ben hiçbir olağanüstü hali artık görmek istemiyorum. İşte biz uyaralım da. Yarın... Gerçekten bir de hani düşün ki ben cidden olağanüstü hal olan dönemlerde Diyarbakır'da yaşadım. Evet. O zaman asistandım ve şu bilgiyi de vereyim. Benim fakülte, hukuk fakültesiyle olağanüstü hal bölge valiliği binası komşuydu. Aramızda başka bina yoktu. Her sabah olağanüstü halin merkeziyle iç içe ders yapmak zorunda kaldım. Evet, yani yaşamayayım bunu. Mecliste yemin töreni sırasında kuş uçurulmayacağı ve çevredeki bütün yollar ve açık otoparklarda 19 saat öncesinde park yasağı uygulanacağını haber vermiş olalım bizden. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Hadi güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için